By selling Russian vodka, you're supporting a regime that invaded East Ukraine and shut down MH17. I've asked you all to stop it, but you haven't yet replied, as your Russian vodka profits help to pay for Putin's crimes. You want to take our money, but you have no sense of shame. By selling Russian vodka, can't you see you share the blame? You think you're non-political, you need to understand that selling Russian vodka means there's war blood on your hands. Boycott Russian vodka. Boycott Russian vodka. Boycott Russia now to send a message loud and clear. Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Оси Брошка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Сьогодні у нашій радіопередачі представляємо вам такі гарячі новини. Президент Сполучених Штатів Америки Обама заявив у Естонії, що НАТО має зміцнити військо України. Бувший президент України Леонід Кучма представляє Україну в переговорах з самопроголошеними сепаратистськими республіками Донецька та Луганська, підписано угоду про припинення вогню. Заарештовані члени Комуністичної партії України признаються до підтримки тероризму, заявив голова Служби безпеки України Наливайченко. Там, де море, як я, там є інша земля, там з початком весни фіолетові сни. Далеко від землі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав сьогодні Союз НАТО допомогти зміцнити Збройні Сили України. Виступаючи у столиці Естонії, Талліні, він назвав дії Росії нахабним нападом на територіальну цілісність України, суверенної і незалежної європейської держави. Не уряд у Києві дестабілізував схід України, це були проросійські сепаратисти, яких заохочує Росія, фінансує Росія, навчає Росія, постачає всім Росія і озброює Росія. А російські війська, які нині увійшли в Україну, не гуманітарна чи миротворча місія. Це бойові російські війська з російською зброєю на російських танках. Це факти. Вони можуть бути доведені. Їх неможливо поставити під сумнів, наголосив Обама. Крім того, він нагадав, так само, як ми ніколи не приймали окупації і незаконної анексії держав Балтії, ми не приймемо і російської окупації і незаконної анексії Криму чи будь-якої іншої частини України. Президент Сполучених Штатів згадав і про вплив санкцій, накладених на Росію через її дії на дестабілізацію України. Без сумніву, Росія платить ціну. Дії Росії в Україні послаблюють Росію. Дії Росії шкодять російському народові. Так не мало бути, сказав він. Виступаючи напередодні саміту НАТО, що відбувся 4 і 5 вересня у Велсі у Великій Британії, Барак Обама наголосив, НАТО мусить дати Україні безсумнівний сигнал підтримки. Отож, у Велсі ми, як Альянс, зустрінемося з президентом Порошенком, щоб засвідчити, 28 наших країн єдині в підтримці суверенітету України і її права захищати свою територію, додав він про плановану участь у саміті НАТО президента України Петра Порошенка. Обама також звернув увагу, що НАТО має допомогти й іншим своїм партнерам, зокрема Грузії і Молдові, зміцнити свою оборону. У Києві прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що Україна сподівається на саміті НАТО у Велсі 4 і 5 вересня отримати статус спеціального партнера Альянсу, а також отримати статус ключового союзника Сполучених Штатів. «Ми приїхали по мир», заявив екс-президент України Леонід Кучма перед початком засідання в Мінську тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в Україні, подає «Українська правда» від 5 вересня. «Найголовніше – це примирення. Треба перестати вбивати один одного», – сказав Кучма. Кучма, правда, не став відповідати на питання журналістів, як він ставиться до мирного плану президента Російської Федерації Володимира Путіна, зазначає видання. Як відомо, 5 вересня в Мінську проходили засідання тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в Україні. Самопроголошені республіки Донецька і Луганська в Мінську були представлені так званим прем'єр-міністром Донецької Народної Республіки Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким. Також Радіо Свобода зазначає, що в переговорах брали участь так званий віце-прем'єр Донецької Народної Республіки Андрій Пургін і голова Верховної Ради ЦНР Олексій Карякін. Україну представляв екс-президент Леонід Кучма. У переговорах брали участь представники Організації безпеки та співробітництва в Європі та посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Як заявив в рамках саміту НАТО президент України Петро Порошенко, у Мінську підписали попередній протокол до угоди про припинення вогню. Воно має набути чинності о 5 годині у п'ятницю. Воно набуло чинності о 5 годині у п'ятницю. Пан Порошенко зробив свою заяву у Ньюпорті перед двосторонньою зустрічю з прем'єр-міністром Норвегії. Документ підписали на зустрічі тристоронньої контактної групи. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив в етері «П'ятого каналу», що заарештовані на Донбасі керівники осередків Комуністичної партії України дають свідчення щодо підтримки сепаратизму і тероризму. За його словами, велика загроза національній безпеці завжди існувала від діяльності комуністичної партії, яка неприкрито фінансувалася з-за кордону та через свої осередки закликала до зміни конституційного ладу. І не тільки закликала, а й діяла. І як тільки повалений народом уряд втік з Києва, одразу через комуністичні осередки Луганської, Донецької областей і у Криму були застосовані механізми передачі готівки, зброї російським сепаратистським організаціям, фактично комуністи були серйозним активатором і спільником тих, хто організували та здійснювали захоплення органів влади, залякування населення. А тепер, коли почалися катівні, концтабори і розстріли мирного населення на Донбасі, комуністи роблять вигляд, що не мають до цього відношення, заявив Наливайченко. Зараз на допитах керівники комуністичних осередків, які заарештовані на Донбасі за рішенням судів і за матеріалами Служби безпеки України і інших правоохоронних органів, дають чіткі свідчення, зазначив Наливайченко. Тому наступні кримінальні справи будуть порушені проти високопосадовців, які у спільності з криміналітетом, а також терористичними угрупованнями Донецької області і Луганської області зараз тероризують мирне населення на невеликій, але все ж таки частині Донбасу, наголосив він. Про перший день вершинної зустрічі нарад НАТО у Валії British Broadcasting Corporation, BBC, подало такі інформації, які тичаться України. О годині 7 вечора президент України зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Джоном Керрі на полях вершинної зустрічі. Президент України подякував державному секретареві Сполучених Штатів Америки Джонові Керрі за цінну підтримку, яку Сполучені Штати Америки проявили Україні. Керрі сказав, що він має надію, що російські війська покинуть Україну. В тому ж часі службовець Білого Дому повідомив, що Сполучені Штати Америки приготовляють нові санкції проти Росії за створення кризової ситуації в Україні. В тому самому часі генеральний секретар НАТО і президент України Петро Порошенко переводили пресову конференцію. Росія тепер бореться проти України в Україні, сказав генеральний секретар НАТО Расмусен. Російські танки і російські сили нападають на українські збройні сили. Замість деескаляції Росія поглибила її. Він додав, що Європа не може відмовитися від панування закону і пристати до панування найсильнішого. Президент України заявив на прес-конференції, що він є дуже вдоволений з основних дискусій про Україну на вершинній зустрічі НАТО. Він сказав, що ще ніколи не відчував такої сильної підтримки від провідників Північно-Атлантичного пакту НАТО. Президент України подякував за конкретні вияви допомоги Україні. «Приятель в потребі – це направду приятель». Він вказав на те, що Росія брутально підважила стабільність його країни. Український народ має сам рішити, як розвинути майбутні відносини з НАТО, сказав генеральний секретар НАТО. Порошенко далі говорив про те, що Україна бореться за мир після того, що як вона стала об'єктом агресії. Він сказав, що оптимістично наставлений до розмов у Мінську. Генеральний секретар НАТО Расмусен заявив, що вітає розмови з російськими представниками і сепаратистами, однак зі свого досвіду він знає, що російське затуманювання очей вимагає осторожності. Літопис важливих подій з історії України. 7 вересня 1962 року помер письменник і поет Тодось Осьмачка. 7 вересня 1984 року помер патріарх Йосиф Сліпий, глава Української греко-католицької церкви. 8 вересня 1990 року в Києві відкрився установчий з'їзд Народного руху України. 9 вересня 1769 року народився Іван Котляревський, батько нового українського письменства. 9 вересня 1944 року – польсько-російський договір про виселення лемків. 9 вересня 1915 року – перший бій українських січових стрільців з москалями під Сянками. 11 вересня 1894 року народився Олександр Довженко, видатний український кінодраматург, режисер і письменник. 12 вересня 1875 року народився Олександр Кошиць, композитор і диригент. 12 вересня 1903 року у Полтаві відкрито пам'ятник класикові нової української літератури періоду її становлення Іванові Котляревському. 12 вересня 1947 року перші рейдуючі відділи УПА пробилися в Західну Європу. І 13 вересня 1834 року народився письменник, громадський діяч і фольклорист Анатолій Свідницький. Найвидатніший його твір – роман «Люборадський». Братське забезпеченеве товариство проведіння має до вас дуже важливе питання. Чи ви відповідно та достатньо подбали про забезпечення своєї родини на майбутнє? Передчасна смерть опікуна викликає не лише емоційне потрясіння, але й може спричинитися до складних фінансово-економічних обставин. Родина опиняється без засобів до існування. Загроза несплачених родинних боргів, позички на хату, кредитові заборгованості, видатки, пов'язані з похороном, посмертні податки тощо. А далі з'ясовується неспроможність оплатити освіту дітей та забезпечити майбутнє вдови, вдівця та дітей-сиріт.

їх тут привозити. Це не таке просте, тому що, щоб заповнити візу, ми також мусимо дати від Федерації листа зобов'язання фінансового, що ми оплатимо перевіз авіалініями, як також тут на місце, чи потрібно спеціальний транспорт амбулансом, чи навіть медичним літаком. Ми працюємо з компанією, яка називається Med Escort, які мають спеціально витренований персонал, щоб супроводжати дуже серйозно ранених від литовища до шпиталів, де вони мають бути перебувати на лікування. А дотепер Федерація спровадила і дістала дозвіл на лікування 14 пацієнтів. Спочатку ми спроваджували пацієнтів весною, які були поранені на Майдані. Тепер, на превеликий жаль, пацієнти, які приїжджають, які нам вдається перевезти на цей час, є багато більше серйозно поранені з того нового конфлікту і вимагають багато більше спеціалізованої опіки, хірургії, як також дуже спеціалізованого перевозу медичними чи амбулансами, чи літаками. Це, очевидно, є незвичайно коштовне. І я хочу при тій нагоді дуже-дуже сердечно подякувати всім, які пожертвували свої ощадності, щоб допомогти тих людей тут привезти. Я також при тій нагоді дуже хочу подякувати всім родинам, які погодилися прийняти до своїх домів наших хлопців після того, як вони були виписані з лікарень, щоб продовжати реабілітацію на так званий outpatient basis. Ми стараємося дуже, щоб всі, які тут є вилікувані і вже повертаються на Україну, таке назад повернулися, тому що як хтось тут передовжить свій побут і залишається, а після того, як віза вже вигасне, воно дуже шкодить нам. Дістати дозвіл від американського посольства в Києві, отримати візи для тих, що тепер в дійсності багато більше потребують помочі, як ті, що з самого початку до нас приїхали. Це дуже прикро, що деякі наші представники громади намовляють наших героїв, щоб тут залишилися на постійно, що дуже великі проблеми спричиняє для Федерації, як також замикає двері другим тяжко раненим, які конечно потребують нашої допомоги. Ми дуже звертаємося до громадянства, щоб цього не робити. Я також хотіла сказати, що всі візи, які Федерація для наших героїв отримує, є multi-entry віза. Так що після того, як вони повертаються додому, вони можуть коли-небудь приїхати і тоді залишатися чи старатися дістати грін-карту чи якісь інші способи, щоб тут залишитися. Я також хотіла ту нагоду використати, щоб сказати, що ті люди, які думають, що тому, що вони були в політичному конфлікті, можуть дістати так званий політичний асайлем, тут статус біженця, є абсолютно неможливо, американський уряд не може передати дати статусу біженця нашим хлопцям, які тут є, тому що вже адміністрація змінена є, то вже не є Януковича адміністрація, і американці нам не дозволять полагодити це в цей спосіб. Так що я ще раз дуже звертаюся до вашого сумління, щоб не шкодити тим, що ще чекають, щоб ми їх тут привезли і допомогли повернути їх до хоч близько до якогось функціонального життя, які без нашої помочі тут і без наших спеціалістів в Америці то ніколи би не сталося. Я дуже дякую за увагу. Я ще раз хочу всім, які пожертвували на ту ціль, дуже-дуже сердечно подякувати і до побачення. Пані доктор, дуже дякую за ваш такий доцільний коментар. І я сподіваюся, що наші слухачі позитивно відгукнуться на вашу просьбу. Дякую. Дякую дуже. Ритмами стрімкими, потоками щось потужно гупає в грудях. Чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях. Хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення? Без бруду, без блуду, без гною, без болю, життям своїм залишається втішеним. Всі на свого не зійме руку, брат на брата не скаже свого, прийме удар, піде на муку, брат за брата, свій за свого. Різкими зломами, лихими закрутами продирається доля крізь хащі. Люди закріплені червоними рутами, не втратити честі своєї ні за що. Там, де з рідними милими, там, де зі своїми хорошими, власним розумом, власними силами щастя своє збудувати зможемо. Свій на свого не зійме руку, брат на брата не скаже слово, прийме удар, піде на муку, брат за брата, свій за свого. Героям гірба роботи, героям загиблим славна криза. Та для початку визначиш, хто ти і що для тебе твоя вітчизна. Свій на свого не зійме руку, брат на брата не скаже свого, прийме удар, піде на муку, брат за брата, свій за свого. Італійський почетний часопис «La Repubblica» помістив 2 вересня таку програму військових навчань НАТО, які вже почалися, а будуть тривати аж до половини грудня біжучого року і включатимуть також територію України. У вівторок 2 вересня головний штаб сухопутних союзних сил Північно-Атлантичного пакту з осідком у Смірне повідомив, що почалися вправи масштабного характеру між країнами Польщі, Латвії, Естонії і Німеччини, що включає тисячі вояків і сотні бронемашин та літаків. Вони завершаться у понеділок 8 вересня. Військові навчання «Швидкий тризуб». відбудеться у Львівській області на Яворівському полігоні 15 до 26 вересня, повідомляє сайт Європейського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки з посиланням на прес-секретаря військового морського флоту капітана Грега Хікса. Цитуємо, навчання «Rapid Trident» заплановано на 15-26 вересня. Близько 1300 військовослужбовців з 15 країн, зокрема України, Азербайджану, Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Великобританії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Іспанії та Сполучених Штатів Америки, а також представників від НАТО, братимуть участь у навчаннях, йдеться в повідомленні. Ці навчання триватимуть поблизу міста Яворів, орієнтовно за 60 кілометрів від Львова, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Швидкий тризуб складатиметься з багатонаціональних польових навчань. Підрозділи виконуватимуть завдання протидії саморобним вибуховим пристроям за конвойні операції та патрулювання. Вправ із застосуванням вогнепальної зброї нібито не передбачено. Раніше військова пресова служба з посиланням на прес-секретаря Пентагону Стівена Уоррена повідомляла, що американська влада відправляє для участі в цих навчаннях 200 військовослужбовців із 173-ї піхотної дивізії, що базується в Італії. За словами Уоррена, це будуть миротворчі навчання. Тим часом від 15 до 27 вересня у Німеччині та Норвегії військові навчання матимуть за ціль перевести іспит новоствореній складовій частині Збройних сил НАТО добірній групі окресленої як швидкої реакції, яка складається із 4-тисячного авангарду сил НАТО. Ця група переміщуватиметься швидко та легко, однак ударятиме твердо. Їхнє вивінування знаходитиметься в різних місцевостях країн НАТО. Від 15 вересня до 2 жовтня у Польщі відбудуться багатотисячні військові вправи під назвою «Анаконда». Ці військові вправи мали раніше відбуватися під проводом Сполучених Штатів Америки, тепер підлягатимуть прямій команді НАТО. Операція «Вірний спис» Steadfast Javelin 2 запланована, щоб заспокоїти держави європейських країн, які межують з Росією, і вони триватимуть цілий місяць. Далі в програмі військових вправ, які запрограмовані як відповідь на російську агресію Балтійських країн, проходитимуть вправи під кодовою назвою «Лояльний спис» від 15 до 29 жовтня, і вони відбудуться в Німеччині. Однак найбільшою військовою вправою від часів Холодної війни буде «Спис Тризуба», що відбуватиметься від 3 до 13 грудня 2014 року і включатиме 5 центрів головного штабу, яку вже тепер називають найбільш софістикованою, витонченою операцією для ланцюга команд головного штабу НАТО від кінця Холодної війни. Доброго дня, мене звати Ірина Мазур, і я хотіла поговорити про надзвичайно важливу тему. Це є вибори до Верховної Ради України, котрі відбудуться 26 жовтня. Чому ця тема є дуже важлива? Ми вибрали президента, а він представник нашої виконавчої влади, але Верховна Рада – це є законодавча влада України. На жаль, Верховна Рада минулого скликання не оправдала свої довіри в тій мірі, котрі були їй надані. І сьогодні, знову ж таки, в українців є унікальний шанс перебрати своїх виборців, перебрати свої партії, котрі будуть чинити законодавчий процес, котрі будуть приймати закони, котрі будуть впливати в першу чергу на долю України. Тому я вважаю, що обов'язком кожного українця, котрий проживає за кордоном, громадянина України, є проголосувати на цих виборах. Голосування проводиться тільки при генеральних консульствах України. Це є Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско і Чикаго. На жаль, поки немає тимчасових виборчих дільниць, неможливо було відкрити ці дільниці в зв'язку з тим, що і вибори президента, і вибори до Верховної Ради відбуваються в дуже складних умовах. Я думаю, на мою думку, що Путін буде робити все можливе, щоб зірвати ці наступні вибори. Можна порівняти його дії перед виборами президента України, коли він розв'язував надзвичайну військову агресію. І можна подивитися зараз, що агресію він тільки посилює і буде намагатися зірвати ці вибори через те, щоб в нас не було законодавчої влади. Тобто, очевидно, його мотивація буде така, що Порошенко є представником хунти, Верховної Ради в нас немає, відповідно, в нас немає державної влади, котра може керувати країною. То чому кожна людина має зрозуміти, що незважаючи на те, що потрібно буде встати, записатись на автобуси або сісти на машини і приїхати далеко, це надзвичайно важливо. Ми маємо не допустити тих депутатів, котрі були в минулих партіях, котрі працювали на Януковича, на Путіна, ми не маємо морального права допустити їх цього разу бути в нашому парламенті. Значить, тепер коротко по тому, хто може голосувати. Можуть голосувати всі громадяни України, котрі проживають за кордоном, котрі мають чинний закордонний паспорт. Він називається «Паспорт громадянина України для виїзду за кордон». Значить, це єдиний документ, за яким можуть голосувати громадяни, котрі проживають за кордоном. Якщо люди мають паспорти, але ці паспорти є протерміновані, це не є проблема. Продовження паспорта займає максимум 2 тижні. Документи можна надіслати по почті або цього разу в Філадельфії, в приміщенні Українського центру, а точніше в приміщенні Української Федерації Америки, ми знову будемо надавати документи, надавати допомогу у підготовці документів на продовження паспортів. Тобто всі бажаючі можуть прийти в суботу, наприклад, зранку, десь година 11, і я буду особисто надавати і форми, і інструкції, брати документи, і сама їх завозити в консульство. Консульство буде йти нам на зустріч для того, щоб зробити все можливе, щоб всі паспорти були вчасно продовжені. Тому, користуючись такою унікальною нагодою, що Українська Федерація Америки вдруге буде надавати допомогу громадянам, котрі проживають в нас, безкоштовну допомогу для того, щоб вони могли продовжити паспорти, я прошу всіх, хто може проголосувати, всіх, хто не є байдужий для долі України, будь ласка, прийдіть, подайте свої паспорти на продовження, ми їх продовжимо, ви будете мати можливість проголосувати, ми проведемо знову ж таки ці вибори швидко і ефективно, так як ми провели вибори президента України. Це є ваш обов'язок. Доля України не є тільки в руках тих людей, котрі проживають в Україні. У нас є 20 мільйонів українців, котрі проживають за кордоном. Минулого разу на виборах президента проголосувало близько 78 тисяч. Це є мало, це є багато порівняно з тими минулими виборами, котрі проводились, але все одно люди мають встати, люди мають показати, що вони захищають свою Україну любим методом. Тому я ще раз прошу, будь ласка, прийдіть, подайте документи, ми організуємо автобуси, ми організуємо, знову ж таки, ідеальний процес голосування при консульствах, вже працюють, починають працювати групи, котрі сформовані для того, щоб обробляти документи швидко при консульствах. Тому ваш обов'язок, будь ласка, прийдіть і проголосуйте на виборах. Дякую, слава Україні! Генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен заявив під час саміту НАТО в Уельсі, що російська агресія проти України нагадує, що не можна сприймати свободу та безпеку як даність, наголосивши на беззастережній готовності НАТО захищати безпеку своїх членів. І хоча першим на порядку денному 28 лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу було питання завершення місії НАТО в Афганістані, однак Україна і російська агресія проти неї внесли корективи. Президент Петро Порошенко зустрівся в першій половині дня з лідерами Сполучених Штатів Бараком Обамою, Британії Дейвідом Камероном, Німеччини Ангелою Меркель, Франції Франсуа Оландом та Італії Матео Ренці. Агресія Росії проти України свідчить, що ми не можемо сприймати свободу та безпеку як даність. Об'єднана і мирна Європа все ще є процесом, який відбувається, Але не повинно бути сумнівів, що ми готові захищати наших союзників. Саме російська агресія є першопричиною, нинішньої кризи, заявив Андерс фон Расмусен на зустрічі з молодими політичними активістами з країн НАТО та держав-партнерів. НАТО планує розмістити 4 тисячі вояків на 4 нових базах в Балтії та Польщі. Расмусен сказав, що результатом саміту стане план дій щодо готовності НАТО, НАТО має бути готовою діяти стрімко, коли виникне така потреба, і де б вона не виникнула, сказав генеральний секретар НАТО. Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Вже 12 років послугами цього офісу користуються багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг. Дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation. Оформлення паспортів та відкриття віз. Фотографії для паспортів та віз. Запрошення на візиту до США. Нотаріальні послуги, в тому числі доручення та посол. Переклад документів з української, польської та російської мов. Заповнення імміграційних документів. Пересилка грошей по всьому світу. Продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук, газети та вітальні картки з України. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтесь і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправлять швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Baselton Avenue, Філадельфія, Пенсильванія. Номер телефону 215-725-0377. Увага! Великі знижки на грошові перекази до України та інших сусідніх держав. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо з 9 ранку до 7 вечора, а в суботу з 9 ранку до 3 пополудні. Увага! Посилки в Україну. Гарантія швидкої і якісної доставки. Цілодобове комп'ютерне відстеження. Тепер посилки виходять з офісу кожного понеділка і четверга. Гарантуємо найнижчі ціни. Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Baselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Вже 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153 або 215-329-1844. Ще раз прогадуємо адресу похоронного закладу 9529 Baselton Avenue або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. The world sees this disease we're surviving, and sees the reason we're fighting. Simply a tyrant, and still some leaders act like they wait for his pens of conscience, or write an ultrasound that they'll work out way more likely. So I refer to all the magicians and psychics. If you can influence me remotely, that is so exciting. I'm not asking to assassinate the tyrant, no more dying. Please just have him buried alive by the heavenly hundred. I say thanks to USA, and as for Europe leaders, if I'm no more here when you hear it, you know who did this. And thank you for judging him. It really makes us feel much better. It's just a little bit like judging an attacking alligator. People all over the world give us their heart support. Lights are on and lights are shown. Now what you think, you'll just go? We prove we'd do anything for changes for the better. So why not to have a stronger friend instead of a stronger dictator? You can help to save Ukraine. Save Ukraine, save Ukraine. You can help us any day. For someone it can be late. You can help to save Ukraine, save Ukraine, save Ukraine. If the tyrant goes to hell, anyway you'll help yourself. I'm just

1206 Катман Евеню, Філадельфія, Пенсильванія. Курс безкоштовний. Вписове – $25. Просимо кандидатів зголошуватися до канцелярії Зудаку вже тепер. 215-728-1630. Українському освітньо-культурному центрі потрібна ваша допомога. Без жвавої, активної української громади в околиці Філадельфії центр не витримає. А ви є цією громадою. Без вашої участі, не тільки як відвідувача центру, не тільки як донора, хоч це необхідне, але як повного учасника нашої громади, центрові буде дуже важко витримати. Тому центр покладається на вас. Наша громада покладається на вас. Як вам центрові допомогти? Пожертвуйте на центр, заангажуйтесь одним з наших робочих комітетів, зголоситься допомогти в яким заході. Кожне ваше зусилля на користь центру і нашої громади допоможе нам втриматися. Подзвоніть нам на число телефону 215-663-1166 або вишліть електронною почтою і зголоситься допомогти. Ми вам будемо безмежно вдячні. Цьогорічний перший дзвінок шкільного року приведе в класи нашої української рідної школи небувале число 350 школярів та учителів. Вітаємо з першим днем шкільного року навчання школярів та бажаємо успішного, успішного навчання. Ще раз, repeat the text once again. Цьогорічний перший дзвінок шкільного року приведе в класи нашої української рідної школи небувале число 350 школярів та учителів. Вітаємо вас з першим днем шкільного року та бажаємо успішного навчання. Philadelphia Ukrainian Festival 2014. Український фестиваль 2014 року у Філадельфії відбудеться від 8 до 11 жовтня при 700 Cedar Road, Jenkintown. Фестиваль – це українські страви, карузелі, мистецька програма, жива музика, народне мистецтво, ярмарок, аукціон, лотерія. Вільний вступ – $5 за паркування. Фестиваль відбудеться без огляду на погоду. Потребуєте більше інформації? Дзвоніть на телефон 215-663-1166. У небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. В пам'яті назавжди горять тому серце, героям слава вічна. Разом і до кінця не журися, мозяненько, бо трясти піднімись. Холоне кров, стукіт серця, мить уже мовчить. Матуринські сльози, оскільки пролито їх, за невинні душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання, Господи, скажи. Ми вільний народ, єдина країна, моя Україна. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Змучені лебідки від болю, від біди, втом втомлені в своєму полоні самоти. Дітоньки питають, коли ж прийде татусь? В пам'яті лишилось, чекає, повернусь. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білим птахом в небо полетіла ціна за свободу життя, яку заплатили. Закрились очі навіки за країну милу, а дома мати слізьми тіло гомила. Гомили сину, чому мене ти покинув? Вибач, так потрібно, я долю свою сам вибрав. Тисячі людей, сотні страшних смертей, це біль застигла в серці і не покине мене. Чому не можна відкликати вбивць назад? Чому не можна час повернути назад? Я зневажаю тих, хто винний у цьому всьому, бере так і страх більше, що навертається сльози. Ми це зробили, кайдани порвало від сили України. Винні зализують рани, білі лебеді з перебитими крильми, запалили тисячі сердець, свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли.